नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है। बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है। धड़क आहिस्ता से है दिल, धड़क आहिस्ता से है दिल, मोहब्बत का सफर है। बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है। कोई सुन ले ना ये किस्सा, बहुत डर लगता है। कोई सुन ले ना ये किस्सा, बहुत डर लगता है। मगर डरने से क्या हासिल, मगर डरने से क्या हासिल, मोहब्बत का सफर है। बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है। बताना भी नहीं आसान, छुपाना भी कठिन है। बताना भी नहीं आसान, छुपाना भी कठिन है। खुदाया किस कदर मुश्किल, खुदाया किस कदर मुश्किल, मोहब्बत का सफर है। बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है। उजाले दिल के फैले हैं, चले आओ ना जानू, चले आओ ना जानू। बहुत ही प्यार के काबिल, बहुत ही प्यार के काबिल, मोहब्बत का सफर है। बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है। बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है।